80 volt. És nagyon hasonló. Hozom a pincet, neki hozom. Mennyitől? 380. Sérni kell a bicikli. Renget. Szét kell szenni már, és rendesen beragasztani. Ennyi csak. Múlva fölragasztani. Van rajta már 6 vagy 7 ragasztás van. Ó, van, egy újat. Ja, az már új, már... Lehet újat venni. Majd veszek, ha nem sikerül most se. Ha nem sikerül, akkor kétán leszek egy újat belerakni. Hát jöjj egy újat, egy új várkőt, legyél. Hát, nem kellett, meg lehet próbálni ragaszt, ha nem sikerül, mindig leenged, akkor nem jó már a kulka. Hogy a várkő? Nem tudom, megnézem, na. 308. Jó. Nézzem, hogy vettek ilyen, ez mi a fene? Ez mi? Ez emelő? Vagy mi a fene ez az? Nem, ahogy hívja, berakod és akkor lehet locsolni vele, vagy mi a fene. Locsoló. Mi a gyárvis, hogy így van? Lehetnek a gumiba, no? Nem, kövesz. Menj egy gumbát. Nem, mondod egy. Akkor kösz szépen akkor. Melyik a... Nem tudom, hogy nem. Nem egy forrá. De mi vetted, mi a kiegyenlet? Ez. Ez az, ez az enyém, ami rá van írva, 46-47-es. Hát akkor úgy levetted az enyémeket ide raktam sorba, de még rávetted az enyémet, a tiédet. Na. Akkor melyek, na szia! Na szia, sziasztok! Yeah. elcsinálom ki kényelm az órákat. Elsorolnám a könyvek írom. Jó, hogy az van.